in. Hila Noorzai. Een agent van het Rotterdamse korps die veroordeeld werd voor racisme gaat aan de slag als leidinggevende bij de vreemdelingenpolitie. Terwijl je juist daar met veel culturen in aanraking komt. Hoe dat kan, zometeen in 1 Vandaag, na het nieuws van 4 uur. Met Jeroen Tjepkema. De beveiliging van de pompenkliniek in Nijmegen was vorig jaar niet op orde. Daardoor konden 2 TBS'ers ontsnappen. Volgens de inspectie Justitie en Veiligheid was de veiligheid in de kliniek ondergeschikt aan de zorg. De inspectie noemt het opmerkelijk dat de 2 niet beter in de gaten werden gehouden. Zo telefoneerden ze zonder controle veel met de buitenwereld. Beide hebben over de 6000 keer getelefoneerd in 2 maanden tijd. Over de 6000 keer getelefoneerd? Ja, 1 TBS-gestelde ongeveer 5600 keer en de andere 400 keer in 2 maanden tijd. 6000 keer bellen in 2 maanden tijd, dat zijn ongeveer 100 telefoontjes per dag. Ja, het is erg veel, klopt. De 2 TBS'ers klommen over 3 hekken, terwijl een handlanger met een slijptol een gat in het buitenhek maakte. Later zijn de 2 weer opgepakt. De nieuwe Eerste Kamer is geïnstalleerd. De leden legden vanmiddag de eed of de belofte af. Van de 75 senatoren zijn er 39 nieuw. BBB, dat eerder helemaal niet in de Eerste Kamer zat, werd in 1 klap verreweg de grootste partij met 16 zetels. De regeringspartijen hebben net als in de vorige periode geen meerderheid in de Senaat. Om wetten aangenomen te krijgen hebben ze de steun nodig van BBB of van GroenLinks en de PvdA. Het C2000-systeem waarmee de hulpdiensten met elkaar en de meldkamer kunnen praten lag er vannacht enkele uren uit. Vakbonden zijn woedend, ook omdat het backup-systeem niet volledig zou hebben gefunctioneerd. Paul McCartney zegt dat hij het allerlaatste nummer van de Beatles heeft afgemaakt. Dankzij kunstmatige intelligentie kon de stem van John Lennon op een oude demo goed van de muziek worden gescheiden. McCartney heeft geen titel genoemd, maar als het goed is komt het nummer later dit jaar uit. Tennisser Tellen Griekspoor heeft de 2e ronde bereikt van het gasttoernooi van Rosmalen. Hij won in 3 sets van de Zweed Mikael Ymer. Eerder dit jaar won hij ook al in de eerste ronde van Ymer in het ABN AMRO-toernooi. Voor de zwaarst getroffen bewoners van de grote brand in een appartementencomplex in Amsterdam is een inzamelingsactie begonnen. Eerder deze maand raakten woningen in het complex zwaar beschadigd, vooral die op de bovenste verdiepingen. 37 bewoners slapen sindsdien in een hotel ernaast, omdat ze niet terug naar huis kunnen. Omdat het verzekeringsgeld voorlopig nog niet wordt uitgekeerd, is bijvoorbeeld kleding ingezameld. Maar er zijn ook spullen voor kinderen, laptops en telefoons verloren gegaan. Justin Bijlo keept morgen in de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Kroatië. Bij de laatste interland stond Jasper Cillessen op doel, maar die is nu niet opgeroepen. Een dag voor de wedstrijd heeft bondscoach Ronald Koeman al gezegd dat hij voor de keeper van Feyenoord kiest. Champions League finalisten Denzel Dumfries en Nathan Ake zitten ook weer bij de selectie. Die laatste kwam gisteren laat terug van de huldiging, maar is er morgen wel bij, zegt de bondscoach. Nee, hij is inzetbaar. Geldt dat ook voor Dumfries? Ja, hetzelfde. Spelen die ook? Ja, dat zou je moeten wachten. Dat begrijp ik wel, maar ja, zij zijn vaste waarden. Als er dan geen belemmering is, dan is 1-1 een beetje 2, toch? Ja, dat mag jij zo constateren, ja. Oranje speelt deze week in de finale ronde van de Nations League. De eerste wedstrijd is morgenavond om 21:15 tegen Kroatië. Het weer, het is zonnig en zomers warm, met temperaturen tussen 26 en 30 graden. Vanavond daalt de temperatuur maar langzaam. Morgen is er opnieuw veel zon. In de middag komen er in het oosten wel wat meer wolken. En het wordt dan 24 tot 27 graden. Dan krijg je de situatie op de weg van Helene de Geest. Ja, het is al heel druk. 350 kilometer file staat er. Heel veel daarvan staat in het zuidwesten van het land. En dat heeft onder andere te maken met de afgesloten A29. Daardoor is het extra druk op de A16 en de A17. Maar ook bij Utrecht een lange file op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkeveen en de afrit Utrecht Centrum. 14 kilometer file. De vertraging is daar bijna een uur. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. De nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook veel oponthoud op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Zoetewoude-Rijndijk. Heb je ook 3 kwartier tijdverlies. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar sta je 25 minuten in de file tussen Aalsmeer en Knooppunt Velzen. De oorzaak is een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag zijn bij Knooppunt Gouwen 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Vanaf Bodegraven kost je dat een half uur. Je kunt eventueel omrijden richting Alphen aan de Rijn over de N11 is dat. Ster. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké?

na een hele reeks van akkefietjes op dit gebied geen plaats meer zou zijn voor racisme. Er zou definitief een einde aan worden gemaakt. Dat is ook noodzakelijk, omdat de politie een meer diverse organisatie moet worden. En daar is voor racisme dus geen plaats. Ja, en nu blijkt deze man strikt genomen, ja, hij valt nog onder het oude regime. Dit is een incident van 2020. Maar nu wordt hij overgeplaatst naar een leidinggevende positie bij de Vreemdelingendienst. Ja, dat is dan wel een hele aparte interpretatie van het nieuwe beleid. Het is een beloning voor wangedrag. En ja, het is te vergelijken met het benoemen van een veroordeelde pyromaan tot hoofd van de brandweer. Ik begrijp het eerlijk gezegd niet. Ja, want wat houdt werken bij de vreemdelingenpolitie in? Wat gaat hij doen? Ja, het verschil met vroeger is vooral dat hij dus inderdaad met vreemdelingen te maken zal hebben. En hij was straatagent in Dordrecht en hij zal nu een bureaufunctie krijgen. En in die zin zal hij niet meer zo snel te maken krijgen met vechtpartijen op straat. En het zal ander gedrag vereisen. Maar het is een promotie, strikt genomen misschien niet. Hij zal niet meer geld gaan verdienen. Maar je kunt ook niet zeggen dat hij een tik op de vinger krijgt. Nee, hij wordt beloond voor wangedrag. Ja, en hij gaat dus werken met mensen met juist verschillende achtergronden. Dus je kunt je ook afvragen of dat de juiste plek is voor deze man. Nu schrijf jij al jarenlang over racisme, Marcel, en discriminatie bij de politie. En dan vooral binnen het Rotterdamse korps is dit echt een probleem, waar deze man dus ook werkte. Je had het net al over een aantal incidenten. Wat speelt daar nog meer? Nou, Rotterdam is als eerste in het nieuws gekomen op dit gebied, doordat er een appgroep bestond van agenten in Rotterdam-West die een buitengewoon denigerende taal sprak over allochtonen en pauper-allochtonen noemden zij het, en kut-Afrikanen en allerlei andere taalgebruik. Die appgroep werd ontbonden omdat het uitlekte dat die conversatie bestond. En al die agenten hebben de meest lichte sanctie gekregen, een berisping. Dat stelt eigenlijk niet zoveel voor, dat is een beetje een tik op de vinger. Er is ook een incident geweest niet zo lang geleden van een agent in Rotterdam-Zuid die een kopstoot gaf aan een garagehouder en daarover loog. Hij zei later van ja, nee, dat was omdat die arrestant wederspannig was en daar moest ik een kopstoot uitdelen. Maar hij wist niet dat er door een beveiligingscamera opnames waren gemaakt, overigens net zoals dat in Dordrecht eerder gebeurde, waardoor uitlekte wat er werkelijk gebeurde. Ook die agent heeft geen enkele sanctie gekregen van de Rotterdamse korpsleiding. Dus het is niet zo verwonderlijk dat op dit gebied Rotterdam helaas koploper is met akkefietjes, als ik het zo mag zeggen. Ja, Lammert, ik wil met jou even terug naar die 5 december in 2020... want het hield toen niet op bij geweld en racisme. Nee, inderdaad, want de agenten hebben toen ook dingen verzwegen. Zo waren ze in het procesverbaal niet eerlijk over hun racistische taal en hun geweld. En daardoor werden eerst de slachtoffers gezien als dader, omdat de politie dus niet eerlijk was in het procesverbaal. Ja, dus Marcel, eigenlijk hebben ze achteraf ook nog proberen dit te verzwijgen en te verbergen over wat er toen precies gebeurd is. Nee, dat is ook zo. Ze maken zich schuldig aan mijnheid, de valse processen verbaal opstellen. En de Rotterdamse politie heeft vandaag na een dag lang nagedacht, na te hebben kunnen denken over de vraag waarom gebeurt dit, hebben ze gezegd, ja, maar wij willen iemand een tweede kans geven en wij zijn een lerende organisatie, heet dat dan in modern management jargon. Maar de betrokkenen hebben op geen enkele manier spijt betuigd of laten blijken dat ze inzien dat ze fout gehandeld hebben. Dus wat dat betreft, lerende organisatie, ja, ik weet niet waar ze dat op baseren. Er is niks van gebleken bij deze mensen. Maar kun je dan, als je mijnheid hebt gepleegd, nog agent zijn, vroeg ik me af? Is dat volgens de regels? Nou ja, volgens de korpsleiding niet, maar in Rotterdam kan het wel. Ja, ik heb ook aan de korpsleiding gevraagd vandaag van wat vinden jullie van dit Rotterdamse handelen? En die zwijgen al 20 uur lang om antwoord te geven op die vraag. Dus het is gewoon pijnlijk. En ook, er was 2 maanden geleden toen Nederland tegen Frankrijk speelde in Parijs, is er ook zo'n incident geweest met agenten in het oosten van het land. Er zaten 6 agenten in een busje die gebuitengewoon racistisch joelde en een filmpje daarvan maakte dat op de sociale media plaatsen. Daar heeft de eenheidsleiding onmiddellijk gezegd, ja, dit kan absoluut niet. Het gaat alle perken te buiten en we gaan optreden. Wat dat moet worden, dat weten we eerlijk gezegd nog niet. Maar dat is wel een heel verschil met wat met de manier waarop in Rotterdam gereageerd wordt op dit soort incidenten. Ja, nu spraken we ook met Justin Kutter, advocaat van de familie die in 2020 door deze agent uitgescholden werd. Even horen wat hij te zeggen heeft. Ja, mijn cliënten hebben met verbazing kennis genomen van het nieuws van gisteren. Anderzijds geven mijn cliënten ook wel aan dat zij dit wel vinden passen binnen het handelen van politie en justitie zoals zij dat de afgelopen jaren hebben gezien. Ja. Marcel, begrijpt de politie überhaupt de gevoeligheid rondom deze zaak en dat je iemand dan vervolgens bij de vreemdelingenpolitie plaatst of een functie geeft? Jawel, er is ook heel veel onrust binnen de Rotterdamse politie, want dit is natuurlijk ook een belediging voor de goedwillende en goed geëngageerde agenten die er gelukkig ook talrijk zijn in Rotterdam. Als je dit soort nou ja, ik wil ben zeggen klootzakken, maar dat zal ik niet zeggen, beloond met een overplaatsing. Ja, wat betekent dat voor de agenten die, die wel op een nette manier hun werk doet? En het is ook nog eens een middelvinger naar wat dan heet de blauwe familie en al die andere klokkenluiders binnen de politieorganisatie die racisme aan de orde stellen. Die krijgen nu gewoon te horen van, ja, zij moeten vaak verdwijnen, want zij staan dan niet in verbinding met de organisatie doordat ze te kritisch zijn. En de hufters die krijgen promotie. Dus ja, ik... Het is heel raar dat de Rotterdamse korpsleiding niet begrijpt dat dit absoluut niet kan. En je hebt toch het gevoel dat, dat de eenheidschef in Rotterdam, Fred Westerbeek, vooral bezig is om te zorgen dat hij wordt gezien als iemand die voor zijn mensen staat. Maar hij staat ook voor de samenleving, hij staat ook voor de rechtsorde. En je wilt een fatsoenlijke politie hebben. En daar zou meer aan moeten gelegen liggen dan alleen een goed werkgever zijn voor zijn 6000 agenten. Ja, maar dat vroeg ik me dus ook af. Want landelijk is er een plan, wordt dat uitgerold om uitsluiting en discriminatie tegen te gaan. Rotterdam die lijkt hier echt volledig doof voor. Wordt het niet tijd dat daar wordt ingegrepen? Ik zou denken van wel, maar nogmaals, de korpsleiding wil tot nu toe niet reageren. En die laten de boel de boel. En Henk van Essen, de baas van de Nederlandse politie, die... Ja, die heeft het altijd moeilijk met dit soort onderwerpen. En die zwijgt ook liever. En ook nu zwijgt hij. En het maakt al die verklaringen die een jaar geleden werden afgelegd over hoe ernstig het is, het probleem van racisme binnen de politie, en hoe belangrijk het is dat daar een einde aan wordt gemaakt, ja, toch een beetje tot een dode letter door dit passieve optreden van de korpsleiding. Ja, sterker nog, dit zei hij bij ons nog geen maand geleden. Wij hebben onze leiding gezegd in ons statement. We willen daar niet om wegkijken. Soms hadden we best sprake van handelingsverlegenheid. We willen dat oppakken. We hebben ook een kritische blik van buiten georganiseerd. Onze Raad van Advies en Inspiratie die ons daarbij helpt. Er zijn mooie activiteiten aan de gang. Ja, Raad van Advies en Inspiratie. Nu komt het ook voor dat deze agent dus echt heeft gesolliciteerd voor deze functie. Lammert, wat kunnen wij daarover zeggen van de politie die dat aan ons heeft laten weten? Ja, de politie heeft inderdaad laten weten dat de agent voor een commissie heeft gesolliciteerd, waarin hij ook heeft gereflecteerd op het verleden. Hij krijgt nu een half jaar om te laten zien dat hij in staat is goed leiding te geven. Want een tweede kans hoort bij een lerende organisatie. Datzelfde argument wat Marcel net ook al gaf dat ze gebruiken. De woordvoerder zegt ook dat er excuses aangeboden zijn voor het racistische incident. Maar advocaat Kutter zegt dat deze agent zelf nooit excuses aangeboden heeft. Wij begrijpen dat mensen een tweede kans krijgen, maar er is geen excuus aangeboden naar mijn cliënten toe. Sterker nog, er wordt verder geprocedeerd. Er is hoger beroep ingesteld tegen de uitspraken in de zaak van mijn cliënten. En daarnaast is het zo dat ook de desbetreffende verbalisant in hoger beroep is. Dus er is geen sprake van een situatie waarin excuses aangeboden en waarin dan een tweede kans kan worden gegeven. Ja, en de politie heeft ons ook vandaag laten weten dat zij de politie een aanbod hebben gedaan om in gesprek te gaan, terwijl zij in afwachting zijn van een reactie. En de advocaat zegt daarop dat dit niet ging op om een excuusgesprek. Maar Marcel Hane, ik weet niet wat ik hiermee moet. Alle luiken gaan dicht. Je denkt toch gewoon, dit is toch gewoon hopeloos? Ja, het is ook heel treurig. Want ik ben bij die strafzaak geweest tegen deze agent uit Dordrecht, die dus die racistische taal bezig. Die stond in Rotterdam voor de politierechter een jaar geleden. En geloof me, die man had op geen enkele manier betuigde spijt over wat hij had gedaan. En zo. Hij vond alleen maar heel vervelend dat hij daar terecht moest staan. En daarom gaat hij ook een hoog beroep. Dus ja, nogmaals, het is gewoon een middelvinger aan goedwillende mensen die er gelukkig ook nog heel veel zijn, de politie. Maar die zijn kennelijk, tot nu toe althans, zwijgen ze. En niemand zegt van, ja, maar wij willen niet dat dit met onze organisatie gebeurt. Ik hoor niemand nog protesteren. Ik hoop dat het nog komt. Het is erg mooi weer, misschien dat het daardoor ligt. Maar voorlopig is het doodstil aan de goede kant van het apparaat. Ja, en dat is heel jammer. Marcel Hane, NRC-verslaggever, dank je wel. Het gesprek ging over racisme binnen de politie. Dank. Dan, het kabinet maakt 15 miljoen euro extra vrij voor restauraties. En een van die projecten is het aquarium in Artis. Dat is inmiddels al 2 jaar dicht en het zit te springen om geld. Nou, ik hoop niet letterlijk springen. Maar goed, onze verslaggever Laura Kors die mocht een kijkje nemen. Maar eerst krijg je de situatie op de weg en dan krijg je van Helene de Geest. Het is heel druk op de weg, 400 kilometer file. De meeste vertraging is er ten zuiden van Rotterdam. Het heeft te maken met de afgesloten A29. Maar ook ten zuiden van Amsterdam nu een lange file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Velsen is de vertraging een half uur door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. Eén vandaag. Want jij gaat het hebben over de Beatles. Ja, want geloof het of niet, er komt een nieuwe Beatles-single uit, gebaseerd op een oude demo van John Lennon en gemaakt met behulp van AI. Dat vertelde Paul McCartney vanmorgen op BBC4. So when we came to make what will be the last Beatles record, it was a demo that John had that we worked on and we just finished it up. It'll be released this year. We were able to take John's voice and get it pure through this AI. so that then we could mix the record as you would normally do. En hoewel hij niet heeft verteld om welk nummer het gaat, wordt aangenomen dat het Now and Then is, waar deze demo van John Lennon van bewaard is gebleven. Nou, het klinkt niet echt als een knijter van een hit, als je het mij vraagt. En ik ben niet de enige die dat vindt, vertelt Beatles-kenner Wibo Dijksma van de Beatles-podcast Fab Forecast. Now and Then, ja. Ja, waarvan George Harrison toen zei na een middag oefenen van... nou, dit is echt rotzooi, hier moeten we niet verder mee gaan. Ja, Wibo houdt dan ook een beetje zijn hart vast. Volgens mij is het ook helemaal incompleet. Dus ze zullen ook nog wel dingen erbij hebben moeten verzinnen. Maar ja, waarom Paul McCartney dit nu doet... is omdat er natuurlijk met AI en van alles mogelijk is... om die oude demo, die krakende demo van John Lennon... helemaal op te knappen en het te laten klinken... alsof het in de studio is opgenomen. Ik weet niet, de basis zal die demo zijn... maar ik denk dat hij er toch, om het een volwaardig nummer te laten zijn... wel iets bij heeft moeten schrijven, eerlijk gezegd. Ja, Paul McCartney brengt het nu als het laatste Beatles-nummer ooit dat verschijnt. Maar ja, in hoeverre is het dan met al die ingrepen en AI... nog echt een origineel Beatles-liedje? Dat is waar, dat is een ethische kwestie. Maar ik denk dat de mensen, de luisteraars, het merendeel gewoon niet uitmaken. Als het een lekker nummer is, dan denken ze van, nou, klinkt lekker, prima. Is het dan een echt Beatles-nummer? Nou, niet een volwaardig Beatles-nummer, nee. Vind ik niet, nee. Nou, ik dacht even een dol enthousiaste Beatles-fan te hebben gebeld... maar ik hoor toch ook wel heel veel mitsen en maren, hoor, Wibo. Ik vind het ook wel een beetje spannend of zo, dat het wel wat hier uitgekomen is. Dus ik kijk er wel naar uit, maar ik hou ook wel een klein beetje mijn hart vast. Dan nieuws van de NOS. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft gereageerd op het onderzoek van de inspectie Justitie en Veiligheid naar de veiligheid rondom de pompenkliniek in Nijmegen. Die blijkt niet op orde te zijn geweest toen vorig jaar 2 TBS'ers wisten te ontsnappen. De minister is verontrust dat er in de pompenkliniek zorg zwaarder woog dan de veiligheid. Naast goede zorg die de TBS patiënten wilt geven, gaat het ook om een stuk veiligheid. Veiligheid van de Nederlandse samenleving. En dat is ook de reden dat ik een zwaar instrument, middel heb ingezet... door onafhankelijke deskundigen te vragen, te volgen, toe te zien... dat de verbeteringen in de pompenkliniek worden opgevolgd en uitgevoerd. Nou is dit niet de eerste keer dat het mis is gegaan in de pompenkliniek. Is het niet tijd om harder in te grijpen? Dit is een hard middel wat ik inzet. En ik verwacht dat dit middel resultaat zal opleveren. Tegelijkertijd kijk ik iets breder. Ik heb naar de pompkliniek gekeken, maar ik heb het rapport van de inspectie ook gedeeld met andere klinieken. Omdat ik vind, we moeten hier allemaal lering uittrekken. 100% veiligheid kan ik niet garanderen. Maar ik zet me er wel dag in, dag uit voor in om dat te garanderen en te realiseren. En daarbij heb ik ook natuurlijk de medewerkers nodig en die directie nodig van de klinieken. En mijn complimenten overigens voor de medewerkers die iedere dag zich weer met ziel en zaligheid inzetten voor deze patiënten. Maar tegelijkertijd, zorg en veiligheid gaat samen op en zijn bij mij hoog in het vaandel gestaan. Maar je zou kunnen concluderen dat het gewoon niet werkt, dat dit soort private klinieken de TBS verzorgen in Nederland. Zou het niet zo moeten zijn dat de Nederlandse overheid dit weer in eigen hand neemt? Ik wil niet zo ver gaan in uw conclusie. Ik zeg, wij hebben privéklinieken, we hebben dus particuliere klinieken, we hebben rijksklinieken. Tezamen moeten we er gewoon voor zorgen dat beide zorgt daarvoor veiligheid en voor zorg. Maar je kunt toch concluderen dat pompen, nadat ze meerdere keren in de fout zijn gegaan, wellicht in aanmerking zouden komen voor meer staatstoezicht? 2017, 2019 praten we over ontvluchtingen. En dat is de reden dat ik dit zware middel nu inzet en duidelijk laat weten hoe belangrijk ik het vind dat zorg en veiligheid hoog in het vaandel staat. Maar nationaliseren, daar denkt u op dit moment niet aan? U hoort mij niet praten over een andere vorm van doen. Volgens mij is dat een nee. Goed, volgens de kliniek wordt er gewerkt aan een verbeterplan en een extra hek is inmiddels klaar. Paleis Soestdijk, kasteel Nijenrode en dierengaande Blijdorp. Ook de koloniën van Weldadigheid. Allemaal rijksmonumenten die zitten te springen om geld voor de nodige renovaties. Vandaag maakte staatssecretaris Oesloe van Cultuur bekend daar 15 miljoen euro voor uit te trekken. En ook Artis wil graag snel geld. In hun geval om de restauratie van het aquarium uit 1882 af te maken, dat al 2 jaar dicht is. En acutere restauraties dan deze staan er niet op de lijst, zegt de Amsterdamse dierentuin zelf. Verslaggever Laura Kors ging kijken. Het is zo goed als Costco eigenlijk, hè? Ja, je ziet de bak hier, hoe groot die is. Ja, de bak waar ooit vissen in zaten. Ja. En je ziet hoe groot de bak nu is. Oh, die wordt echt... Mega. Mega, ja. Wel 5, 6, 7, 10 keer zo groot. Ja, nee, precies. Nou, zie je die scheur daarboven? Oh, die ja. Scheur? Oh. Dat hebben we helemaal in de façade, in het plafond, in het dak, dat er 140 jaar lang hier zout water in het gebouw heeft gestroomd. Ja, dat heeft zijn impact, want dat zout dat vreet zich door het hele gebouw. We hebben het aquarium moeten sluiten omdat het onveilig werd zelfs. Het zou eigenlijk gewoon bijna instorten. Ja, er kwamen letterlijk stukken muur, stukken plafond naar beneden. Directeur Rembrandt Sutorius van Artes. 15 miljoen heeft de staatssecretaris van Cultuur Oesloe vandaag laten weten gaat naar rijksmonumenten die urgent moeten worden opgeknapt. Bent u blij? Ik ben ontzettend blij dat het belang van de acute restauraties van de grote monumenten wordt gezien. Voel ik een maar? Ik ben al nadenken van wat betekent dit voor Artes? Want wij hoeveel krijgen we? En wanneer? Want wij zitten al een beetje in overtijd om te weten waar we steun voor krijgen. Want we leven een soort van op de pof. Dus de gemeente heeft 15 miljoen bijgedragen. De provincie heeft 3 miljoen bijgedragen. Wij hebben zelf een deel ingelegd en we hebben met heel veel particuliere schenkingen zijn we zover gekomen. Ja, want het totaal is 47 miljoen wat jullie nodig hebben. Ja, maar het moet wel afkomen. En ook met de aannemer om het project even stil te leggen, omdat we geen financiën meer hebben. Dat kan niet. Nee, want gaat die andere klussen doen, dan krijg je hem niet meer terug. Precies, en dan nemen we ook de kosten toe. We leveren nu al wat teren in op de reserves die we hebben. Orde grootte, dit project een kleine 50 miljoen. Onze winst die we elk jaar maken schommelt tussen de min 1 plus 3 miljoen, die orde grootte. Argus ogen kijkt u van kom door. Ja, kijk, we hebben geen 15 miljoen gevraagd aan de staatssecretaris. We hebben 10 miljoen gevraagd. En dan hebben we niet het hele gat gedekt. Maar 10 miljoen van de 15, alleen voor Artes, die kans is natuurlijk wel klein. Nou ja, Artes is niet belangrijker dan welke andere monumentenorganisatie dan ook. Maar ik hoop dat die 15 miljoen wordt ingezet voor echt acute gevallen, waarvoor je niet nog een regeling kan maken. Want voor ons is een regeling maken is te laat. En dan hebben we het project moeten stilleggen. En stilleggen is stoppen en afschaffen? Ja, ja. Ja, want ik sprak ook Diergaarde Blijdorp. Die willen ook geld, die kunnen ook rekenen op geld. Ja, die zouden de hele 15 miljoen ook wel willen hebben. En dan zijn ze nog niet uit de kosten. Dus ja. Ja, nu moet je kijken, zijn er nog acute projecten? Of kan je voor sommige projecten nog een regeling schrijven? Ja, ooit een majestueuze trap. Ja, nu houten schotten. Ja, zeker. Dit was de gracht. Dit was de gracht. Hier was de Amsterdamse gracht te zien. Ja, en nu zijn het alleen maar houten planken. Houten planken. Nee, de gracht, wat gebeurt en wat leeft er allemaal in de Amsterdamse gracht? Waar je dan ook de grachtenrand zag met alle auto's die geparkeerd zaten. En van de fietser zo inhangend, ja. Dat is een van de hoogtepunten van een aquariumbezoek voor veel mensen. Ja, ik vraag me dan ook af of bezoekers het aquarium missen. Het is tenslotte al 2 jaar dicht. Hoe komt u met uw kleindochter? Hoe oud is ze? Hoe oud ben je hoor? 4. Dan denk ik dat zij zich het aquarium niet meer kan herinneren, maar u wel. Ja, ik wel, van vroeger. Mist u het? Ja. Ik mis het. Ik vind het altijd prachtig. Het geeft enorme rust. Het is een andere wereld. Ja, over 2 jaar, Deo Volente, gaat het weer open. Ja. Kijkt u ernaar uit? Ja, daar kijk ik nu al naar uit. Ja, vooral voor haar. Dat ze dat meemaakt. Want het hoort er gewoon bij natuurlijk. Het hoort erbij. Ze hopen dat het over 2 jaar weer open kan. Maar het kost heel veel geld. We zijn nog bezig met fondsenwerving. We gaan niet iets bijdragen. Ik vroeg het u niet eens. Nee. Nee, daar kom ik nooit. Als daar kinderen zijn, dat resoneert vreselijk. En ik word gek van dat geschreeuw. Het gebouw op zich is prachtig. Ligt u er wel eens wakker van? Van dit project? Van oh. Ik piek hier af en toe wel over. Want ik denk, hoe kan het zo zijn dat iedereen die ik spreek het belang onderschrijft om dit type erfgoed te behouden. Het eerste aquarium in Nederland. Er zit hier zoveel geschiedenis. En dat het dan toch zo ontzettend moeilijk is om alle partijen op te lijnen om dat gezamenlijk te doen. Dat vind ik lastig. Want anders bent u de directeur onder wie het aquarium stopte te bestaan. Ik kan me niet voorstellen, ik kan echt niet voorstellen dat we dit als maatschappij niet voor elkaar krijgen. Je hoorde een verslag van Laura Kors vanuit Artis, waar het aquarium gerenoveerd moet worden. Ja, we gaan massaal minder naar de tandarts, want het is te duur. Dat blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag Opiniepanel. Dat straks, nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Jeroen Tjepkema. Amerika heeft de Oekraïne gewaarschuwd om de Nord Stream pijpleiding niet op te blazen. De Amerikanen deden dat nadat ze een alarmerend bericht hadden gekregen van de Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD. Uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en Duitse media had de dienst via een bron in Oekraïne gehoord over Oekraïnse plannen daarvoor. De beveiliging van de pompenkliniek in Nijmegen was vorig jaar niet op orde. Volgens de inspectie Justitie en Veiligheid was de veiligheid in de kliniek ondergeschikt aan de zorg. En hierdoor konden twee TBS'ers ontsnappen. De nieuwe Eerste Kamer kan aan de slag. De leden legden vanmiddag de eed of de belofte af. Van de 75 senatoren zijn er 39 nieuw. BBB, dat eerder helemaal niet in de Eerste Kamer zat, werd in één klap verreweg de grootste partij met 16 zetels. En er is een inzamelingsactie begonnen voor de zwaarst getroffen bewoners van een grote brand in een appartementencomplex in Amsterdam. Eerder deze maand raakten woningen in het complex zwaar beschadigd, vooral op de bovenste verdiepingen. 37 bewoners slapen sindsdien in een hotel ernaast. Dankjewel Jeroen. Dan naar het weer met Gerrit Hiemstra. Het is droog en zonnig. De temperatuur op de Wadden is een graad of 20 en bovenland zo'n 22 tot 29 graden. En vannacht is het droog en helder. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 11 tot 17 graden. En morgen dan lijkt het weer heel sterk op dat van vandaag. Het is droog, zonnig. In de middag in het oosten een beetje bewolking. De maximumtemperatuur die komt daar op zo'n 25 tot 28 graden. Op de Wadden temperaturen van zo'n 21 of 22 graden. De wind blijft uit het oosten tot noordoosten waaien. Windkracht 3 tot 5 en dat is matig tot vrij krachtig. Dan namorgen tot en met zondag aanhoudend droog en zonnig weer. Eerst ietsjes minder warm met zo'n 20 tot 26 graden. In het weekend weer wat warmer. Na het weekend draait de wind naar het zuidwesten. En daardoor zal het wat vochtiger dan gaan aanvoelen. En vanaf dinsdag op zijn vroegst kans op een enkele onweersbui. Maar tot die tijd dus kurkdroog. Dan de situatie op de weg krijg je van Helene de Geest. Het is heel druk op de weg, bijna 500 kilometer file. Het meeste daarvan staat ten zuiden van Rotterdam. En dat heeft niet alleen met omrijders vanwege de afgesloten A29 te maken, maar ook met een flink aantal ongelukken. Op de A15 bijvoorbeeld, van Europoort naar Rotterdam, daar gebeurde een ongeluk bij de Botlektunnel. De weg is daar helemaal dicht. Vanaf Rozenburg staat nu een file van 10 kilometer. Het verkeer staat muurvast. De A17, Roosendaal-Dordrecht, die is ook dicht bij Zevenbergen door een ongeluk. Je kunt het beste voorlopig omrijden via Roosendaal en Breda. Dat is over de A58 en de A16. Op de A27 van Almere naar Gorkum is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunette bij Utrecht. Twee rijstroken zijn daar dicht. Vanaf Beeldhoven levert dat 3 kwartier tijdverlies op. En ook een ongeluk in de buurt van Den Bosch op de A59 vanaf Waalwijk naar Den Bosch. Bij knooppunt Empel is de weg gedeeltelijk afgesloten. Vanaf Vlijmen is de vertraging 35 minuten. Hila Noorzaai. Eén vandaag. Het is een humanitaire ramp die internationaal steeds minder aandacht lijkt te krijgen. Afghanistan lijdt honger. 3/4 van de 40 miljoen inwoners heeft volgens de Verenigde Naties voedselhulp nodig. En de situatie verslechtert met de dag. Maar een fractie van de benodigde hulp komt het land in. En we bespreken het met Benoît de Griessen van Stichting Vluchteling. Goedemiddag. Goedemiddag. En meneer Griessen, hoe kan het dat er zo weinig humanitaire hulp het land binnenkomt? Het is vooral een probleem dat het een economische crisis is die maakt dat er heel veel noden zijn en dat er niet voldoende middelen beschikbaar gesteld worden door de internationale gemeenschap om die noden te ledigen. Ja, dus tweeledig eigenlijk. Klopt. Enerzijds, u gaf het ook al aan, de noden zijn de laatste 2 jaar ontzettend toegenomen. Als ik een aantal cijfers erbij neem bijvoorbeeld, ongeveer 90% van de gezondheidssector is gesloten. Klinieken, ziekenhuizen functioneren niet meer. Moedersterfte gaat naar boven bijvoorbeeld. 620 vrouwen sterven op 100.000 bevallingen. In Nederland is dat 4 op 100.000, om een beeld te geven. Malaria-cijfers, 50%. Meer dan vorig jaar. Als je dat allemaal bij elkaar neemt, kom je er ongeveer op uit dat nu van de pakweg 40 miljoen mensen in Afghanistan bijna 30 miljoen afhankelijk zijn van humanitaire hulp. En dat is spreken over levensreddende humanitaire hulp. Dus dat is een ontzettend groot aantal mensen die in nood zijn. En daarentegen, in het tweede deel natuurlijk, is dat de financiële middelen voor de humanitaire actoren te beperkt is. We zien dat internationale donoren steeds minder geld geven aan Afghanistan. Het wordt een vergeten crisis. Oekraïne speelt daar natuurlijk een rol in. Hè. Dat neemt al onze aandacht tegenwoordig op. Dus Afghanistan raakt wat vergeten, ook financieel. En daarbij komt nog, en dat is ook heel belangrijk... het wordt gezegd, het is een humanitaire crisis... maar eigenlijk is het een economische crisis. Hè. Het land dendert rechtstreeks de armoede in. Ja. Mensen zijn niet meer in staat om medische hulp te betalen en zo. En dus er moet ook economische steun naar Afghanistan. Ja, dat komt natuurlijk ook door de machtsovername van de Taliban. Jullie hebben dit jaar, begin dit jaar de hulp stopgezet. Inmiddels is die hulp weer hervat. Hoe gaat dat? Wel, er is inderdaad in december, toen de Taliban besloot dat er niet langer vrouwen mochten werken binnen NGO's. Er zijn alle NGO's even gaan nadenken van, goh, hoe gaan we hier principeel mee om? En is er een tijdelijke sluiting geweest? Nu, we zien dat gelukkig op veel locaties vrouwen wel weer aan de slag kunnen. En dat is voor ons ook het signaal geweest om de hulp verder te zetten. Hè. Maar we zien dat dat niet overal het geval is. Hè. Recent, in april... zei de Taliban ook, de Verenigde Naties mogen niet langer met vrouwen op kantoor werken. Dus het uitholen van vrouwenrechten, dat heel moeizaam opgebouwd is al die 20 jaar, sinds de Taliban in 2001 van de macht verdreven was, al die winst is nu intussen teniet gedaan en wordt verder uitgehold. Ja. We spraken ook iemand die contact heeft met de hulpverleners daar en het ook moeilijk heeft. Ja, inderdaad, Saweta Sirak. Zij kwam op haar 13e naar Nederland en heeft nog steeds veel contacten in Afghanistan. En ze sprak daar met hulpverleners over werken in het Afghanistan van de Taliban. Ze zijn totaal verlamd door het onrecht dat ze wordt aangedaan. Ze hebben geen enkel bescherming, nergens. En de mensen die ze iets bescherming gaven, dat zijn vrouwelijke activisten waarvan de familie achter staat. Maar die kunnen ook het risico niet meer nemen. Dus ze... Toen af Kabul viel, waar de wereld zag als helden. En allemaal beelden gingen uitzenden van hoe heldhaftig ze waren. En de hele wereld keek mee. En nu lijkt alsof de hele wereld de ogen sluit. En is het totaal negeert. Ja, ze weet, hij noemt het land de hel op aarde. Ja, meneer De Griessen, u zei net, ja, het komt mondjesmaat op gang. Dat kan nog niet overal. Dat vrouwonvriendelijke beleid van de Taliban, dat bestaat. De internationale gemeenschap probeert daar druk op te zetten. Maar aan de andere kant moeten deze principes dan niet opzij gezet worden, zodat alle Afghanen geholpen kunnen worden. Het is inderdaad net het hele moeilijke van die afwegingen. Enerzijds sta je voor vrouwenrechten, mensenrechten. Anderzijds de humanitaire principes zeggen van, kijk... Ook in moeilijke situaties lever je hulp aan de mensen die het meest nodig hebben. Ja, en wat is belangrijker dat momenteel? Dat is gewoon zo'n moeilijke vraag. Wel, vanuit het humanitaire principe is hulpverlening ons imperatief. En dat moeten we doen. Maar wat we willen vermijden, en dat is wat de Taliban blijkbaar op aanstuurt, is dat enkel mannen helpen. En dat is echt een rode lijn, daar gaan we niet voorbij. We moeten vrouwen hebben die op het terrein andere vrouwen kunnen bevragen. Hoe kunnen we je helpen? Wat heb je nodig? En die vrouwen moeten dan ook, dus onze collega's, moeten dan ook die hulp kunnen bieden. Dat is echt een rode lijn. Nu, u zegt het ook van, goh, de Taliban die reageert niet echt op drukking. Dus wij denken ook, van de Stichting Vluchteling, wij denken van, kijk, je kan die gesprekken niet stopzetten. Je moet blijven op diplomatiek niveau verder gaan. En enkel dreigen met het onthouden van financiële middelen, en daar kom je niet ver, want de Taliban toont nu al 2 jaar dat ze daar niet onder de indruk van zijn. Nee, maar waar zijn ze dan wel van onder indruk? Want die onderhandelingen vinden momenteel maar aan 1 kant plaats. En dat is sancties, sancties, sancties. En daar leidt uiteindelijk de gewone Afghaan onder. Absoluut. En dat is inderdaad wat ik wil zeggen. Maar kijk, puur drukken met financiële middelen, daar kom je niet ver mee. De Taliban, weten we, die zoekt eigenlijk erkenning. Die wil eigenlijk uit dat isolement, dat economisch isolement, gehaald worden. En als de sancties niet helpen, wat dat ze eigenlijk vaak niet doen, dat zie je ook in andere contexten, dan moet je misschien nadenken, kan je misschien wel een aantal sancties opheffen. En dan moet je niet noodzakelijk de Taliban herkennen. Je kan ook heel veel verlichting brengen op het bankverkeer. Heel veel banken willen niet met bedrijven samenwerken in Afghanistan. Dus je kan de economie ten dele wel op gang brengen zonder de Taliban daarvoor te steunen of te erkennen. Ja, goed. Er zijn dus een aantal opties. Nog even in het kort. Hoe ziet u de komende periode? Well, ik denk dat die opties niet zo heel snel zullen komen. Want het ligt natuurlijk heel politiek gevoelig om met de Taliban te onderhandelen, zeker om dat openbaar te doen. Dus ik denk dat we voor de komende maanden eigenlijk nog slechtere cijfers zullen zien. Er is nog verdere droogte, er is een sprinkhaanplaag die de oogst vernielt op dit ogenblik. Drinkwater is een probleem, ondervoeding is een probleem. Dus het wordt steeds meer erger. Dus de humanitaire sector heeft verdere middelen nodig totdat er dan een meer structurele oplossing gevonden wordt. En hopelijk komt dat er ook. Benoît de Grieze van Stichting Vluchteling, dank u wel. Feit of fictie? En die gaat vandaag over het vrouwenkiesrecht en Finland. Ja, want gistermiddag was Finland-kenner en voormalig Finland-correspondent Utse Eilander te gast in het radioprogramma De Nieuwsbv hier op NPO Radio 1. En toen zei hij het volgende. Finland, als ik het uit mijn hoofd goed heb, eerste land ter wereld waar vrouwen stemrecht kregen in 1907. Vrouwen mochten toen ook al meteen verkozen worden in politieke functies. Ja, dus het eerste land ter wereld waar vrouwen stemrecht kregen. Ja, als ik het uit mijn hoofd goed heb, zei hij, dan slaan wij natuurlijk meteen aan. Dus we hebben meteen gebeld met Mieneke Bos, hoogleraar moderne geschiedenis, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En zij legt ons eerst even uit wat vrouwenkiesrecht nou betekent. Het stemrecht wat vrouwen nodig hebben om mee te kunnen doen aan de politiek. Om mensen te kunnen kiezen die hun vertegenwoordigen en die dan in het parlement voor hun wetten kunnen maken ook. Hè? Dus die waar ja, vrouwen dus een deel krijgen aan de regering. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is eigenlijk het actieve kiesrecht. Passief kiesrecht is dat vrouwen ook gekozen kunnen worden. Ja, Bos onderscheidt dus actief en passief stemrecht. En Bos is er duidelijk over waar we eigenlijk over spreken als we het over vrouwenkiesrecht hebben. Als je passief kiesrecht hebt, maar vrouwen mogen niet stemmen, dan kun je je toch wel voorstellen dat er weinig op vrouwen ook gestemd zal worden. Dus sowieso is het natuurlijk heel langzaam gegaan hè, met vrouwen in de politiek. Maar het actieve stemrecht is het allerbelangrijkste. Oké, en dan Finland. Hoe zit het daar? Ja, daarvoor hebben we gebeld met Milou Bollen. Zij is woordvoerder van Kennisinstituut Atria. Finland was inderdaad het eerste land ter wereld waar vrouwen zonder enige beperking zich ook verkiesbaar mochten stellen. Dat was in 1906. En in 1907 deden er dus ook vrouwen voor het eerst mee aan de parlementaire verkiezingen. En toen werden er ook direct 19 vrouwen verkozen voor het Finse parlement. Ja, naast dat Finland het eerste land is dat toen passief stemrecht kreeg, is het volgens Bos ook het eerste Europese land dat actief stemrecht kreeg. Dat hing samen eigenlijk met de vrijheidsstrijd die de Finnen hebben gevoerd tegen Rusland. Ze zijn toen niet helemaal onafhankelijk geworden van Rusland, maar ze hebben wel zelfbestuur gekregen. Maar omdat in die strijd man en vrouw hadden samengewerkt, is ook bij die verkiezingen, of bij het kiesrecht, het regelen van het politiek stelsel, hebben vrouwen meteen kiesrecht gekregen. Ja, als we dan kijken naar actief stemrecht wereldwijd. Ja, dan komt daar een ander land uit, vertelt Bolle. Op 19 september 1893 was Nieuw-Zeeland het eerste land ter wereld waar alle vrouwen het recht kregen om te stemmen. En stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, dat mochten vrouwen daar zelfs al in 1876. En dat is best wel bijzonder, want daarmee liep Nieuw-Zeeland eigenlijk bijna een kwart eeuw voor op hun zogenoemde moederland, Groot-Brittannië. Maar het duurde daarna wel nog 26 jaar, dus tot 1919, voordat vrouwen uit Nieuw-Zeeland zich ook voor het parlement verkiesbaar mochten stellen. Oké, dus ik hoor het al. Terug naar het begin gaan we, Lambert. Ja. Is Finland het eerste land waar vrouwen stemrecht kregen? Nou, Finland is het eerste land waarbij vrouwen zowel passief als actief stemrecht hadden. Maar ja, Nieuw-Zeeland is toch echt het eerste land waar actief stemrecht voor vrouwen was. En dat actieve stemrecht is belangrijker volgens Mieneke Bos. En zij kan het weten, dus het is fictie. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back. Thank you. House en Rehab. Dan verkeer met Helene Geest. Het is niet alleen heel druk ten zuiden van Rotterdam door allerlei wegafsluitingen. Daar is namelijk de A15 dicht bij de Botlektunnel en de A17 bij Zevenbergen en natuurlijk ook nog de A29. Maar nu ook een hele lange file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Beuningen en Kuik nu ruim een uur op onthoud door een aanrijding. Een flink aantal mensen mijt de tandarts vanwege gestegen kosten. Dat blijkt uit onderzoek van het 1Vandaag opiniepanel. Dokters van de Wereld maakt zich hier zorgen om en biedt morgen samen met de FNV een zwart boek hierover aan de Tweede Kamer. Joyce Boverhuis, jij hebt dat onderzoek gedaan. Hoe groot is dit probleem? Tja, als je vindt dat goede tandzorg een basisbehoefte is, zijn deze cijfers best verontrustend. Ruim 1 op de 5 mensen, 22%, zegt dat ze de afgelopen 2 jaar een controle of behandeling hebben overgeslagen, omdat ze het niet kunnen betalen. Ja, soms gaat dat om echt grote ingrepen, zoals een wortelkanaalbehandeling, lijkt me best pijnlijk. Maar ook het vullen van een gaatje stellen mensen dus uit, omdat ze er even geen geld voor hebben. En 15%, ruim 1 op de 7, zegt niet eens meer naar de tandarts te gaan de laatste tijd, omdat het te duur is. Jeetje, dat kan ook echt pijn doen als je met een ontstoken wortel. Precies, rondloopt. Ja. Nee, in dit geval, dus mevrouw vertelde ons ook dat haar man en zij alle twee dezelfde problemen hadden, maar ze hadden 1 keer vakantiegeld en ze hebben gekozen om eerst de man te laten gaan. Oh, wat, ja. Dat was oké. Okay. En die arme mevrouw dan? Ja, misschien ja, is het even wachten. Goed, we kunnen niet in die situatie kijken, maar goed, helemaal niet meer naar de tandarts. Geldt dat voor iedereen of vooral voor mensen met een kleine portemonnee? Nou ja, als ik dat laatste cijfer uitsplits naar inkomen, zie je dat inderdaad vooral mensen met een laag inkomen moeite hebben met de tandartskosten. Een derde van hen is daarom de laatste tijd niet meer gegaan. Maar het probleem zijpelt ook door naar andere groepen. Voor 14%, bijna 1 op de 7 van de middeninkomens en een klein aantal mensen met een hoger inkomen is de tandarts ook te duur geworden. Ja, dat kan dus leiden tot problemen als je dus niet gaat. Wat hoor je daarover? Meer verhalen? Ja, mensen geven aan dat ze soms echt letterlijk moeten kiezen tussen naar de tandarts gaan of eten. En dus zoeken ze naar oplossingen. Iemand zegt erover, ik heb flink wat gaatjes, zit regelmatig tegen het plafond van de pijn, maar ibuprofen is goedkoper dan de tandartsrekening. En sommigen gaan zelfs nog verder, en dit heb ik echt meerdere keren gehoord. Ik laat zo snel mogelijk al mijn tanden trekken, zegt een panelid. Een kunstgebit wordt grotendeels vergoed, dan ben ik van die hoge rekeningen af. Zo. Ik schrik hier gewoon echt van. Ja, ik schrok er ook van. En het is echt niet 1 keer, het is echt meerdere keren dat mensen ons dit schrijven. Jeetje, Lammert, wij spraken ook met Sarah. Ja, Sarah is 28 en mijt al langer dan 2 jaar de tandarts, vertelde ze aan verslaggever Barbara van Gol. En dat is niet omdat ik het niet wil, maar ja, het kost gewoon veel geld. Vaak betekent het of eten in huis of naar de tandarts. En je hebt natuurlijk ook rekeningen en dergelijke te betalen. Dus dan kies ik voor die behoeftes dan naar de tandarts te gaan. Heb je er last van dat je niet gaat? Ik merk wel dat mijn gebit dat die wat minder is geworden. Bijvoorbeeld terugtrekkend tandvlees en dergelijke. Ik weet niet of ik gaatjes heb. Ik weet wel dat ik tandsteen heb. Ja, de drempel om wel naar de tandarts te gaan wordt steeds hoger voor Sarah. Want ze vreest dat als ze gaat, de kosten heel hoog zullen uitvallen. Ja, Hendrik Verschuur, ook welkom. U bent voorzitter van Dokters van de Wereld. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie maken je al langer druk over mensen die mondzorg mijden. Herkent u Sarah's verhaal? Ja, absoluut. Dit is typisch iets wat al uit eerdere onderzoeken bekend was. Dus helemaal in lijn. Maar we zien het ook in onze hulpverlening. Het is het huidige mondzorgbeleid zorgt echt voor veel slachtoffers. Veel meer dan we allemaal denken. Ja, u bent KNO-arts. Dus u kijkt regelmatig dat kanaal in. Wat ziet u in uw praktijk? Ja. Nou, veel zoals er al beschreven is, veel mensen met echt achterstallig onderhoud, zou je kunnen zeggen, met beginnende infecties. En ik denk dat we zeker 1 keer in de week een patiënt moeten opereren, dus in het ziekenhuis met narcose, et cetera, vanwege de nawee, de complicaties van een slecht mondzorgbeleid. En dat is natuurlijk eigenlijk heel schrijnend. Het zijn allemaal dingen die vermijdbaar zijn als je dat wel in het normale basispakket zou hebben. Maar het rare is onnodige dat het zorg, onnodige slachtoffers. Ja, want uw zorg wordt dan wel weer vergoed. Ja, dat is het rare. Dat is ook veel duurder. Want zodra je in een ziekenhuis komt, dan is er soms narcose nodig, operaties, lichtdagen. Dat is vele malen duurder. Dus de kosten van preventie, want dat is namelijk gewoon goede mondzorg, is gewoon preventie, zijn vele malen lager dan de kosten van als je echt moet gaan behandelen. Ja. Dus dit is een typisch voorbeeld van dat het pennywise pound foolish. Ja, want hoe belangrijk is een gezond gebit? Nou, heel belangrijk. Want kijk, los dat je natuurlijk juist die ernstige complicaties wil vermijden. Het is ook bekend uit andere onderzoeken dat je een hogere kans hebt op mondkanker. Mensen slikken dus, zoals de ene vrouw die aan de lijn had, die slikken vaak heel veel pijnstillers met alle gevolgen van dien, van maagstoornissen, soms zelfs nierstoornissen. Nee, het is iets essentieels. Het is ook heel raar, hè? De rest van de zorg wordt volledig vergoed in Nederland. Alleen mondzorg wordt dan eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening. Ja, is eigenlijk onverklaarbaar. Mondzorg is gewoon een vorm van preventie en niet een luxe probleem. Joyce, de zorgen over de tandartskosten, is dat iets van de laatste jaren met corona of de inflatie? Nou, je ziet zo'n onderzoek dat een behoorlijke groep de tandarts juist de afgelopen tijd natuurlijk is gaan mijden vanwege de kosten. Maar voor veel mensen met een laag inkomen bestond dit probleem ook al echt wel langer. 1 op de 5 van mensen met een laag inkomen zegt sowieso nooit naar de tandarts te gaan, omdat ze altijd al bang waren voor de rekening en het krijgen van onverwachte kosten. Ja, dan zou je denken, inderdaad, het is preventie. Zou het dan goed zijn om dit dan weer in het basispakket op te nemen? Ja, een grote meerderheid van ons panel zou daar ook zeker voor zijn, 85%. Vooral zeggen ze omdat voorkomen beter is dan genezen, ook als het gaat om de kosten. Iemand zegt ook, ja, als een simpel gaatje vullen gewoon verzekerd is, voorkom je dat je later een veel duurdere behandeling krijgt. Ja, en het heeft ook op zoveel invloed, zelfs als je aan het lachen bent. Ik bedoel, als je daar ook onzeker bent, het heeft zoveel invloed op de rest van je leven. Ja, het geeft ook sociale angsten. Mensen durven niet meer naar buiten, naar feestjes, omdat ze daar natuurlijk ook hun tanden laten zien. En dat is echt een drempel. Het leeft heel breed. Ja. Hendrik Verschuur van Dokters van de Wereld. Morgen komen jullie die samen met de FNV. Er is een zwart boek. Dat gaan jullie aanbieden aan een groep Tweede Kamerleden. Wat staat daar precies in? Ja. Nou, er staat een beetje in wat we hier al bespraken. Hè. Dat het eigenlijk heel veel direct menselijk leed daardoor is. Hè. Zowel medisch, maar ook wat er net werd gezegd. Mensen durven niet naar buiten of niet naar feestjes toe, omdat ze een slecht verzorgd gebit hebben. Maar er zijn ook heel veel hoge kosten. De hoge kosten van direct in het ziekenhuis heb ik net beschreven. Maar er is ook een onderzoek van het Radboud Universiteit. En er wordt gezegd dat 3 miljard... per jaar een economische schade is van mensen die dat in de ziektewet terechtkomen, arbeidsongeschikt raken, misschien in de bijstand komen. 3 miljard? Allemaal onnodige kosten. 3 miljard is wat de Radboud Universiteit heeft berekend. En hoe kan het dat de mondzorg eigenlijk duurder is geworden voor mensen die, want je kan een aanvullende verzekering afsluiten, maar die is steeds meer uitgekleed. Je krijgt steeds minder waar voor je geld. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat is natuurlijk een deel. Dat is de aanvullende verzekeringen zijn natuurlijk commerciële verzekeringen. Dat is niet, valt niet onder de overheidscontrole van het basispakket. En het is wat. Maar dan zou je denken dat aanbieden. Het raar is. Je zou denken er is concurrentie, dus die tandarts wordt al goedkoper. Maar dat is niet zo. Nee, helaas niet. Nee. Sterker nog, wat u terecht zei, ja, er is ook een limiet aan vergoeding. Dus kan je een verzekering hebben, maar die wordt dan bijvoorbeeld voor €250 vergoed aan kosten. Terwijl een behoorlijke wortelkanaalbehandeling loopt vaak in vele honderden euro's. Ja, dat verschil is enorm. Dus het is een verzekering die niet alles dekt. En zijn wij in Nederland hier uniek in? Eigenlijk, hoe zit het in het buitenland? In heel veel landen, in de westerse landen dan, moet ik dan zeggen, valt het gewoon onder normale zorg. Het is ook normale zorg. Het is gewoon een onderdeel van je lichaam. Het zou raar zijn bijvoorbeeld, stel dat het is nu mooi weer buiten en de schade die ontstaat aan doordat je je niet goed insport voor zonnebranden, dat niet vergoed zou worden. Omdat dat eigen verantwoordelijkheid is. Dat doen we ook niet. Het is heel raar dat mondzorg uitgezonderd is. Ja, en wanneer. Het is een beleid dat gewoon veel slachtoffers oplevert. En ook korttermijnbeleid. Het kost veel minder om het uiteindelijk in het pakket te doen als je de directe en de economische schade bij elkaar optelt. Ja, maar als we dit weten, waarom is de politiek hier dan een beetje blind voor? Dat gaan we proberen morgen aan de Kamerleden te vragen en hopen dat zij hun lans willen breken om dit weer in het mondzorgpakket, in te voeren. Nu ken ik jullie vooral van de humanitaire hulp, Dokters van de Wereld. Is het niet een beetje gek dat u nu hier met tandzorg bezig moet zijn in Nederland? Nou, doen we wel meer dingen op humanitaire gezondheidszorg in Nederland. Helaas is dat zo. Helaas zijn een aantal dingen wat noodzaak is. Maar mondzorg is ook gewoon zorg. En wij vinden dat iedereen recht heeft op zorg. En of het nou mondzorg is of al andere zorg, iedereen heeft er recht op. Ook als je niet verzekerd bent en of als het niet in het baanspakket valt. Ja, en dat geldt dus ook voor hier in Nederland. Hendrik Verschuur van Dokters van de Wereld. Absoluut. En Joyce Boverhuis van het Eén Vandaag Opiniepanel. Dank je wel beiden. En vanavond is hier meer over te zien in onze televisieuitzending. Dat is om 17:15 op NPO 1 te zien. Dan zijn we bijna aan het eind van deze uitzending. Lammert, jij hebt nog wat voor ons. Ja, ik heb slecht nieuws voor deze man. Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate cake, chocolate pie. Chocolate, yum, yum, how wish I had some. I love chocolate till I die. Ja, ik heb eigenlijk slecht nieuws voor iedereen die van chocola houdt. Want die wordt flink duurder na de prijsstijging van suiker. Het duurste in 11 jaar tijd. Is nu ook de cacao peperduur geworden. Dat komt door mislukte oogsten in West-Afrika, waar meer dan de helft van de wereldwijde cacao vandaan komt. Droogte en harde wind gooiden roet in het eten, waardoor de cacao nu al 14% duurder is. Het duurste in 7 jaar tijd. En het zal niet lang meer duren voordat we dat aan de kassa gaan merken, schrijft dataverzamelaar Nielsen IQ. Maar goed, het is wel weer... Beter voor je gebit. Beter voor je gebit. Je hoeft niet meer naar de tandarts, wilde ik net zeggen. Of misschien is dat een feit of fictie voor morgen, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, chocola is niet goed hoor. Nee. Goed, zometeen om 17:15, 1 vandaag op televisie. Natuurlijk op NPO 1. Online kun je ons altijd vinden via 1vandaag.nl. En hier zometeen op Radio 1 Nieuws & Co. met Marco Geitenbeek. Van ons beiden nog een hele fijne middag. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Het toeslagenschandaal treft niet alleen ouders, maar ook hun kinderen. Deurwaarders die dan aan de deur kwamen en dat moeder dan zei... ja, je moet niet de deur open doen als je alleen thuis bent, hoor. En dan denk je van, huh, waarom niet? Elk kind is anders, want mijn andere kinderen hebben het niet in die mate meegemaakt. Maar hij is wel een van ze die is ontspoord. Human en VPRO met Argos. Over de belaste erfenis voor de kinderen van het toeslagenschandaal. Er is gewoon geen politieke wil om het ook goed te regelen voor de kinderen. Op NPO Radio 1. Zaterdag om 14:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Verloren zaak. Of zeker van je zaak. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. In Opium op Oerol onderzoekt Rob Kemps dankzij een theatervoorstelling zijn Brabantse verleden. Zangeres Estien treedt op met Vrouwtje en presentator Carolien Borgers beleeft ter Schellinge avonturen. Opium op Oerol vanavond 7:50, AfroTros, NPO 2. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. 5:00.